Zostań w domu z Trójką. To jest powtórka audycji. Godzina wychowawcza. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka. Zapraszam na godzinną rozmowę o wychowaniu, a dziś u nas jeden temat, bo pomyślałam sobie, że dziecko i internet, ten duet wymaga dokładnego omówienia o niebezpiecznych zaułkach internetu dziś w godzinie wychowawczej. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Przez świat internetu, który widzą i w którym żyją nasze dzieci, bardzo często przeprowadzą nas dziś Lucyna Kicińska i Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo was serdecznie witam. Wakacje i komputer. Coraz trudniej te dwie rzeczy, te dwa słowa od siebie oddzielić i to chyba nic dobrego. Lucyna, na ciebie popatrzę jako pierwszą. Niestety nic dobrego, bo wakacje to jest taki okres, w którym dziecko powinno odpocząć, w którym fajnie by było, gdyby się zaangażowało w jakąś aktywność na świeżym powietrzu, bo mamy w Polsce akurat słońce i fajnie by było z tego korzystać, żeby też pozwiedzało, spędziło aktywnie czas też z rówieśnikami. Natomiast jeżeli jest tak, że dziecko zostaje samo w domu, nie ma pomysłu na to wyjście na zewnątrz, to bardzo szybko może zdarzyć się tak, że ono już kompletnie nie będzie chciało wychodzić, bo to, co znajdzie w internecie, to, co się stanie z jego myślami i uczuciami w związku z tym, że ono będzie sobie na przykład cały dzień grało, to będzie coś bardzo dla niego atrakcyjnego, bardzo duża, fajna rozrywka. Nie będzie to wywoływało takiej konieczności, nie wiem, zmierzenia się właśnie w relacjach rówieśniczych, na przykład z tym, czy mnie polubią, czy nie. Czy na przykład jak będziemy grać w piłkę, to czy wygram, czy przegram, czy okaże się, że potrafię coś zrobić, czy nie, bo będę tylko ja komputer, tylko ja komórka, gdzie nawet jak będę grać, to może nikt nie zauważy tej mojej porażki, bo przecież nikt jej nie będzie widział, tak? Mm-hmm. Jeżeli to będzie gra bez dostępu do internetu, gdzie będziemy grać jakoś wspólnie, a nawet jak będziemy grać wspólnie, to przecież mogę grać z osobami, które mnie nie znają, które nie zobaczą tej mojej porażki. I to porażki. Też trochę nie ja, tak naprawdę. Tak, trochę nie ja, trochę taki mój awatar. Mam szansę kreować siebie w jakiś inny sposób. Nawet tworząc profil gracza, mogę wpisać, że mam więcej albo mniej lat, mogę wstawić sobie nie swoje zdjęcie, tylko grafikę mojego ulubionego bohatera czy piłkarza. Mogę poczuć się kimś innym. I to jest dla wielu dzieci, nastolatków kuszące. One po to tam idą, a część dzieci bezwiednie zaczyna tworzyć taki rodzaj rzeczywistości i wchodzić w tą rzeczywistość internetową i komputerową, która poza wszystkim jest bardzo wciągająca na wiele, wiele, wiele godzin. I to, co często nam się wydaje, że no, co dzieci robią, jak my idziemy do pracy, co nastolatki, jak one spędzają czas, no to mamy różne na ten temat fantazje, a potem wracamy około godziny 18, no i widzimy, że siedzi przy komputerze, no i się pytamy, ile grałeś, a dopiero chwilkę. Mhm. Ta chwilka trwa od momentu, kiedy dziecko, nastolatek wstało, czyli tam od 8, 9 bądź 10, bardzo często do późnych godzin nocnych, a czasem, w związku z tym, że są wakacje i nie trzeba wstawać, dziecko nastolatek te noce kompletnie zarywa, bo inni grają, bo to ciekawe, bo włączył się kolejny filmik z playlisty. I takim problemem, o którym jakoś nieczęsto mówimy, jak mówimy o takim nadmiernym korzystaniu z internetu, to jest problem z zaburzeniem rytmu dobowego, który już za chwilę, bo we wrześniu, bardzo poważnie będzie wpływał na funkcjonowanie naszego dziecka. I o ile wydaje nam się, że no dobra, wybrał taki, a nie inny sposób spędzania tych wakacji, może to i niebezpieczne, może jakoś to źle wpływa, może no, mógłby robić coś innego. Tak, niech odpocznie, niech robi swoje, no to potem rzeczywiście będzie bardzo trudno wrócić takiemu nastolatkowi do tego, że trzeba na 8 rano pójść do szkoły i tam uczestniczyć w lekcjach, a nie spędzać czas na przyjemności, na rozwijaniu swojej pasji, bo wiele osób rozwija w ten sposób oczywiście swoje pasje, nie wiem, czy na oglądaniu tego, co jest na YouTubie, oglądaniu streamingów, uczeniu się też często, tak? Bo jeżeli mówimy na przykład o oglądaniu takich streamów z e-sportem, czyli z jakichś rozgrywkach dotyczących gier, to bardzo nie często... Przepraszam, muszę ci przerwać. Nie przyzwyczaję się nigdy do nazwy e-sport. Mi też właśnie jest tak bardzo trudno nazwać no, jakieś rozgrywki w grach komputerowych tym e-sportem, natomiast no, są już organizowane Mistrzostwa Świata, są oczywiście Mistrzostwa Polskie organizowane w takim e-sporcie. I bardzo często na przykład dzieci mówią, ja się tu uczę, tak? Uczę się logicznego myślenia, ale uczę się też tych różnych sztuczek i trików, tych zagrań się uczę, żeby potem być najlepszy. Albo czasem dzieci nastolatki mówią, żeby założyć swój kanał i zacząć zarabiać na tym pieniądze. Och, YouTube i kanały, to do tego przejdziemy jeszcze w dalszej części audycji, bo to jest zupełnie osobny temat, ale słucham, Maciejka. Tak, ja bym chciał jeszcze dodać a propos bardzo tego e-sportu, że są zawody, ale są też drużyny, drużyny powoływane przy klubach. I też zarabiają pieniądze. Tak, w dużych polskich klubach są powoływane sekcje e-sportowe, gdzie są treningi, są obozy wyjazdowe, gdzie się po prostu trenuje. Natomiast jeszcze do tego równania, co na początku się pojawiło, czyli wakacje, dziecko, komputer, no to ja bym jeszcze dodał taki ważny element, to jest smartfon tak naprawdę, bo o ile to jest komputer, to gdzieś łatwiej jest nam kontrolować na pewno. Natomiast w momencie, kiedy dziecko ma telefon przy sobie cały czas, to nawet jeżeli ono jedzie na kolonie, to jest cały czas w internecie. I to nie jest tak jak kiedyś, że prawda, przychodzi się, postawmy komputer w pokoju wspólnym, to będziemy kontrolowali. No tak już to nie działa w tym momencie. Po prostu dziecko jest, może być stale w internecie. Nawet będąc na kolonii, może w te gry właśnie, o których Lucyna wspominała, może cały czas grać tak naprawdę i to już jest poza naszą kontrolą zupełnie. Bo internet to taki atrakcyjny i mało wymagający kompan, prawda? Wakacyjnych, wolnych chwil. Tak myśląc sobie bardzo intuicyjnie tak, ale jeżeli zaczniemy przyglądać się temu, co dzieci robią w internecie, to bardzo często jest to kompan wyjątkowo wymagający, często bardzo okrutny. Wymagający, bo to, co widzę w internecie i ludzie, których spotykam w internecie, zaczynam ich traktować jako takich, no, moich znajomych, jako osoby takie jak ja. Ale pojawia się bardzo często takie myślenie dzieci i nastolatków, że skoro oni są tacy jak ja, to ja jestem gorszy, bo oni są zawsze uśmiechnięci, oni są gdzieś, oni mają coś ciekawego, oni pokazują coś ciekawego, ja to chcę oglądać. I bo oni to mają. Tak, oni to mają, oni to potrafią, oni mają do czegoś dostęp. A ja na przykład ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie spędziłam na tym, żeby obejrzeć wszystkie 400 czy 500 filmików na YouTubie. Cztery razy te filmiki wszystkie obejrzałam. I było tak, że bardzo mi się to podobało. Widziałam coś super, ale w pewnym momencie zauważyłam, że ona to ma, a ja tego nie mam. Oczywiście, jak mówimy w ogóle o takim swobodnym kontakcie dzieci z internetem, no to pamiętajmy, że one przeglądając sobie YouTube'a nie znajdą tylko fajnych, ciekawych, edukacyjnych rzeczy, ale znajdą tam też bardzo dużo tak zwanych szkodliwych treści. I to w pewnym momencie ten algorytm po prostu prostu zacznie sam podsuwać. Tak, on podpowiada nam takie filmy, które wydaje mu się, mogą nam się spodobać. No i jest w tym bardzo skuteczny. Tak? Algorytm też się uczy naszych zachowań, on jest stale udoskonalany, więc faktycznie potrafią być te podpowiedzi bardzo, bardzo celne. Zanim przejdziemy do rozmowy, bo tu już ten YouTube i te wszystkie filmiki nam wychylają się zza rogu i do tego przejdziemy już za moment, ale ja bym jeszcze chciała zapytać, bo dotknęłaś tego tematu, Lucyna, ale ja bym się chciała na chwilę przy nim dłużej zatrzymać. Co się dzieje z dzieckiem, które spędza dużo czasu przed komputerem, czy to grając, czy to oglądając różne filmy w internecie? Najpierw może Maciek. To ja bym chciał jeszcze, może się troszeczkę odnosząc do tego tematu bardzo poprzedniego, w kwestii tego, że dzieci często oglądają rzeczy, które są, wydaje mi się, prawdziwe i tutaj akurat w kontekście tego kreowania jakby wizerunku, to jest bardzo, bardzo taki fajny przykład, myślę, to też warto sobie też w internecie później zobaczyć. Jest taka dziewczyna, bardzo popularna na Instagramie, Amerykanka, Sena O'Neill. I ona miała swój profil, gdzie no, była taką typową Instagram girl, tak? Czyli to były takie zdjęcia właśnie, czy w bikini, czy gdzieś na plaży, prawda? Taki pokazujący takie bardzo szczęśliwe, fajne życie, takie trochę, o którym właśnie Lucyna mówiła, że ja bym też tak chciał mieć, tak? I ona w pewnym momencie zrobiła taki, powiedzmy, coming out, gdzie te swoje wszystkie zdjęcia wcześniejsze opatrzyła takim dosyć długim komentarzem. I ten komentarz był o tym, jak to zdjęcie powstawało. I było na przykład takie jedno zdjęcie, ona mówi: to zdjęcie wymagało 100 prób, specjalnie nie zjadłam śniadania, żeby nie mieć problemów z brzuchem, żeby był jeszcze bardziej płaski. Byłam bardzo zdenerwowana, miałam dosyć, pokłóciłam się z siostrą. Czyli ale ostatnią rzeczą, powstało. Jaka była w rzeczywistości, to było to, że jestem szczęśliwa i... Absolutnie. To w ogóle te zdjęcia nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, tym, jak ona się wtedy czuła. I to jest niestety takich akcji, powiedzmy, czy takich właśnie takiego demaskowania, tego jest bardzo mało. I to też jest na pewno nasza rola dorosłych, żeby to pokazywać, że to, co tam jest, niekoniecznie musi być prawdą. No tak, i to bardzo ważne. Dzieci są bezbronne w takich sytuacjach tak naprawdę. Lucyna. Na pewno dzieci są bezbronne, ale my też jako dorośli użytkownicy internetu jesteśmy bardzo często bezbronni, bo my też jesteśmy bombardowani przez twórców tym uśmiechem, tą radością, tym radzeniem sobie ze wszystkim, bo oni nam pokazują jakiś element swojego życia. Natomiast to jest tylko ten element. To jest tak, że rzeczywiście sesje robią profesjonalni fotografowie, tak? I my nigdy nie zrobimy smartfonem. A to niby ten zdjęcia. Kolega. A to niby ta moja bliska osoba. Trochę może mój idol w pewnym momencie, tak? Bo im więcej osób zaczyna tą osobę śledzić w internecie, im więcej ta osoba ma tej popularności, więcej może też dalej znowu zainwestować w te swoje aktywności internetowe, no to staje się ona dla nas tak bardzo dwoista. Z jednej strony bliski, ale z drugiej strony niedościgniony wzór. Mhm. Może być tak, że dziecko, które będzie jakoś nadmiernie oglądało YouTube'a, śledziło na Snapie, na Instagramie i na wszystkich innych możliwych platformach, gdzie ta osoba jest aktywna 24 godziny na dobę, tak nam się to wydaje, a to są, nie wiem, algorytmy, to są programy, to jest sztab ludzi, którzy o to dbają. Może być tak, że no właśnie to dziecko sobie zacznie myśleć, ja nie jestem wystarczająco dobry, ja nie jestem wystarczająco fajny. Może sobie pomyśleć, ja chcę taki być, jak on, ona. I może dziecko, nastolatek podjąć próbę stworzenia swojego kanału i bardzo często jest tak, że bardzo szybko doświadcza cyberprzemocy, doświadcza hejtu ze strony innych użytkowników internetu, którzy też są odbiorcami tego internetu i oni wiedzą, gdzie ta poprzeczka jest zawieszona, bo oni też oglądają tych najbardziej sławnych, popularnych, którzy no właśnie mają, nie wiem, 5 menadżerów, już niczego sami nie kręcą, bo zawsze jest z nimi kamerzysta, montażysta i oni tylko makijażysta. Stylistka, same współprace, mnóstwo pieniędzy. I jeżeli zestawimy to z nagraniem osoby, która dopiero debiutuje, która trochę nie wie, co ma powiedzieć, no bo to jest zawsze taka nieśmiałość, tak? Włączenie kamery i zacząć mówić, opowiadać o czymś, można się zaciąć, nie wiedzieć, gdzie spojrzeć. No jakby, jeżeli się już młoda osoba nawet zdecyduje, żeby to umieścić w internecie, no to sama też to widzi. I widzi, jak dużo jej brakuje, do tego swojego idola, ale inni też widzą i może doświadczyć tej cyberprzemocy, ale może być też tak, że młoda osoba, że to dziecko jest jeszcze tak małe, że ma na przykład 7 albo 9 lat i ono jeszcze nie widzi tej różnicy między swoim nagraniem, kosmetykami mamy z telefonu, który ma bardzo słabą kamerę, no bo 7-9-letniemu dziecku nie dajemy najnowszego telefonu z super kamerą, którym można by było już nagrać fajny materiał, tylko jest to jakiś źle ustawiony, źle skadrowany filmik i to dziecko nie rozumie, dlaczego ono nie zdobywa tej popularności, bo jemu się wydaje, że ono jest dokładnie takie samo jak idol, jak setki tysięcy albo i miliony bardzo popularnych twórców. Jest hejtowane i z tą agresją sobie nie jest w stanie poradzić, natomiast jeżeli jest to 7-8-letnie dziecko, to naprawdę no, ciężko sobie wyobrazić, że ono jest w stanie samo nagrywać bez kontroli rodziców, ale takie rzeczy się jak najbardziej dzieją. My niestety też trafiamy na takie filmy w internecie, na takie kanały. No i to jest tutaj duża też odpowiedzialność rodziców, żeby jednak towarzyszyć dziecku w tym, jak korzystać. Specjalnie nie chcę używać słowa kontroluje, ale towarzyszy, interesuje się tym, co dziecko i o tym ogląda. Jeszcze będziemy mówić. Ja muszę przerwać wam, bo chciałabym trochę uporządkować, bo tu już wkradł nam się YouTuber, kanał, stream. To wszystko nam się wkradło, o czym bardzo bym chciała porozmawiać trochę szerzej i do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. To hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Lucyna Kicińska i Maciej Kępka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i internet, a tak naprawdę te wszystkie filmiki, to też słowo, z którym mam problem, filmiki, i czyli kanały na YouTubie, youtuberzy, twórcy tak naprawdę. Zacznijmy od takiej trochę instrukcji dla dorosłych. Co na YouTubie oglądają dzieci i młodzież? Ja bym powiedział najłatwiej wszystko. Jak leci. Wszystko jak leci. Na YouTubie jest naprawdę wszystko. Jeżeli porada może dla dorosłych, jeżeli coś nam się popsuje, coś musimy, nie wiem, naprawić w domu, to wpiszmy... Budować taras? Ja coś z tym wiem. Tak, to wystarczy wpisać budowa tarasu i na pewno coś na ten temat znajdziemy, więc tak naprawdę jest wszystko. Natomiast jest bardzo dużo takich treści, z jednej strony szkodliwych, ale też jest bardzo dużo takich treści, ja bym powiedział, po prostu słabej jakości, które absolutnie nic nie wnoszą gdzieś tam do życia młodego człowieka. Pożerają czas, natomiast jest ich tak bardzo dużo i też tak jest skonstruowany YouTube, że no to jest, to łatwo można porównać do telewizji, tak, że telewizja ma jakiś tam swój program i w pamięci się kończy, prawda, pojawia się ekran końcowy, no i już nic nie obejrzymy za bardzo, tak? Natomiast na YouTubie nie ma tego końcowego ekranu, można oglądać 24 godziny na dobę i dodatkowo jeszcze YouTube nam podpowiada tak naprawdę co możemy dalej oglądać. No jeżeli chodzi o takie treści, no to na które my też mocno zwracamy uwagę, to są te szkodliwe treści, te najbardziej niebezpieczne. Na przykład to są słynni już patostreamerzy i nagrania ich dokonań. To są też często twórcy, nie powiem artyści, no, osoby, które tworzą nagrania muzyczne, też bardzo, bardzo takiej, powiedzmy, bardzo obraźliwe, też... wątpliwej jakości, no gdzieś, ja cały czas... Wątpliwej jakości, ale też bardzo szkodliwe dla dzieci. To jest na przykład znany Cypis, przez wiele osób znany, i jeżeli ktoś nie zna, to no, nie chcę powiedzieć, że polecam, żeby przesłuchać, ale warto się po prostu zapoznać, żeby wiedzieć, co to w ogóle jest i jakby na co można na YouTubie trafić. Z takich, myślę, też szkodliwych treści, które mogą być niebezpieczne dla bardzo małych dzieci. Jeżeli zostawiamy dziecko z bajką, nie wiem, Świnkę Pepę na przykład puścimy i później dziecko sobie będzie przełączało kolejne filmiki, to bardzo jest duża szansa, że dziecko trafi na filmik, który ktoś przerobił. Przerobił w taki sposób, że jest podłożona, prawda, są głosy podłożone przez syntezator mowy i są to bardzo obraźliwe treści, prawda, no, jak najbardziej nie dla dzieci, więc no, te treści jest tak naprawdę tak bardzo dużo, bardzo, bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży są tak zwani let's playerzy, czyli to są osoby, które nagrywają to, jak sami grają w grę komputerową. Więc na ekranie, na filmie widzimy obraz z gry i w małym kwadraciku widzimy tą osobę, która gra i komentuje, jak gra. I to są najbardziej popularni youtuberzy w Polsce. Jeżeli bierzemy, nie wiem, dziesiątkę, dwudziestkę najbardziej popularnych youtuberów, to tam 70-80% to zazwyczaj są właśnie let's playerzy. Jeżeli się pójdzie na spotkanie z takimi youtuberami, ja miałem okazję, no, z ciekawości zawodowej byłem kiedyś na takim dużym spotkaniu na Torwarze, no to jak na koncercie rockowym po prostu jest. Młodzi ludzie się rzucają na tych twórców, robią sobie zdjęcia, zbierają autografy. A to jest osoba, która po prostu dobrze gra w jakąś grę i to nagrywa i wrzuca do internetu. I też monetyzuje, tak? Znaczy na bieżąco, no tak, można wpłacać na to, żeby dalej grała, albo w uznaniu tego, jak gra. Drobne kwoty, mogą to być, nie wiem, 5, 10, 2 złote, ale jeżeli wpłaca to kilka tysięcy osób. To są takie numer specjalne, to właśnie są takie specjalne strony, gdzie i to szczególnie właśnie przy okazji streamingów jest stosowane, gdzie po prostu, no nie wiem, czy jakimś mikroprzelewem, czy jakąś inną płatnością możemy, czy na przykład SMS-em możemy tą płatność zrobić, to jest na przykład 2, 3 zł, 5 zł. Natomiast ci tacy let's playerzy najwięksi, to są osoby, które mają kontrakty reklamowe, no i kontrakty takie gwiazdorskie reklamowe, gdzie oni naprawdę za duże pieniądze występują w reklamach. Nawet na billboardach, jak się rozejrzymy po naszych miastach, to możemy tych youtuberów zobaczyć nawet na billboardach niektórych firm. No tak, bo YouTube to jest miejsce, w którym przede wszystkim chyba teraz zarabia się pieniądze. Na pewno pośrednio i bezpośrednio, tak? To znaczy, bo można monetyzować filmy, czyli zarabiać na reklamach, które lecą przed, po albo w trakcie takiego filmiku, które są dostarczane jakoś, mówiąc najogólniej, wprost przez te algorytmy YouTube'a. Trzeba być wystarczająco popularnym i wtedy można sobie włączyć właśnie reklamowanie w zależności od tego, jak ktoś chce zarobić i no to albo właśnie nawet pociąć filmik, nie wiem, 20-minutowy na 5 kawałków i 5 razy wyświetli się jakaś reklama. Możemy oczywiście też mówić o tym zarabianiu przez tak zwany product placement, czyli przez to, że YouTuber nam coś pokazuje, mówiąc albo nie o tym, że jest to filmik sponsorowany. Niestety jest wielu YouTuberów, którzy o tym nie mówią, którzy po prostu do swojej, no nie wiem, codziennie, tak jak, nie wiem, włączają kamerę i siedzą przy biurku i widzimy to biurko, to nagle na tym biurku się będzie pojawiała puszka napoju jakiegoś konkretnego producenta, ale nie zająknie się nasz YouTuber, że on właśnie tutaj ma podpisany taki, a nie inny kontrakt. I dziecko, chcąc być takim jak idol, będzie robiło tak, po prostu tak samo. I ono nie dostaje, dziecko, bardzo często żadnej informacji, że to jest przekaz reklamowy. I w sytuacjach innych, nie wiem, czy telewizji, czy w prasie, czy w radiu, prawda, gdzieś to jest dosyć jasno określone, kiedy ta reklama jest. na kanałach YouTube'owych nie. Niektórzy twórcy to robią i to jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo ważne i fajnie, że tak robią, natomiast bardzo wielu tego nie robi. Mhm. Jak dziecku opowiedzieć o tym, że moje drogie, jeszcze niewinne pacholęcie, tu ktoś zarabia na tobie koszmarne pieniądze? Znaczy koszmar, no może przesadziłam, tutaj trochę dramatyzuję, ale często nie. Takie pieniądze, których sobie nie możemy wyobrazić. To może w Polsce nie aż tak ogromne pieniądze, na pewno pieniądze pozwalające to, żeby kupić sobie świetny samochód, dwa mieszkania, dom, to są ogromne pieniądze oczywiście, natomiast to, jakie pieniądze zarabiają youtuberzy za granicą, w Stanach Zjednoczonych, no to jest to po prostu wręcz niepojęte. Za to, że kręci się no takie vlogi na temat swojego życia, gdzie pokazuje się ten ułamek, bardzo często tego roześmianego, szczęśliwego, pełnego radości i różnych atrakcji życia. Można na tym rzeczywiście bardzo dużo zarobić. Jeżeli chcemy się jakoś z tym zmierzyć i porozmawiać o tym z dzieckiem, no to jakoś wróciłam do tego, o czym mówił Maciek kilka minut temu, że to nie może być tak, że dziecko samo sobie ten YouTube cały czas ogląda a my nagle wchodzimy z taką informacją, ktoś cię tu oszukuje. Dobrze jest już z bardzo małym dzieckiem, jeżeli mu pokazujemy YouTube'a, znaczy w ogóle warto samemu pokazać, tak? Wprowadzać dziecko i potem mu towarzyszyć, bo może być tak, że my sobie będziemy myśleć, okej, to on ogląda dalej bajki, tak? Tak jak go nauczyłem, tak jak mu pokazałem. I może być tak, jak mówił Maciek, że to będą bajki z podłożonymi głosami, a może być tak, że dziecko, my rzucimy okiem o jakaś bajka kreskówka, ono będzie oglądało coś, co rzeczywiście jest kreskówką, ale to jest kreskówka adresowana do osób dorosłych, tak? I ta treść stanie się szkodliwa nie dlatego, że ona jest szkodliwa sensu stricte, tylko ona jest niedostosowana do wieku tego dziecka. Ona dla osoby dorosłej, no, prezentuje jakoś czarny humor, jest jakoś zabawna czy rozrywkowa, natomiast jeżeli obejrzy taką bajkę małe dziecko, to ona się staje rzeczywiście tą szkodliwą treścią. Natomiast wracając do tego pytania, jak to powiedzieć dzieciom, że na YouTubie są osoby, które zarabiają, jak nauczyć dziecko rozpoznawać tego, że to jest właśnie filmik sponsorowany, no po prostu trzeba to powiedzieć. Zobacz, obejrzyjmy razem. Widzisz, tutaj w rogu jest to, ta osoba to sprzedaje. Bardzo często też warto się zmierzyć z taką tematyką takich merchandise'ów, nie wiem, jak to się mówi po polsku, że jest dany youtuber, dany vloger zaczyna tworzyć swoje koszulki, swoje kubki, swoje bluzy i są to ceny, powiedziałbym, kosmiczne do jakości, bo bluza zaczyna zwykła, taka pewnie rynkowa cena około 50 zł, zaczyna kosztować 250 zł tylko dlatego, że jest wyprodukowana przez tego youtubera. Warto jest, jeżeli będzie tak, że my będziemy razem z dzieckiem tego youtuba oglądać, że będziemy widzieć, z czym on ma kontakt, to będziemy mogli na bieżąco komentować i pokazać, zobacz, zaczyna to komercjalizować. Tak, był twoim przyjacielem, bo rzeczywiście tak jest, że na początku ta osoba, której towarzyszymy od początku rozwoju jej kanału, no jest taką osobą, która ma po prostu jakąś pasję, chce ją pokazać. Każdy gdzieś zaczyna. Tak, i to jest tak, że towarzyszymy tej osobie, a potem nagle możemy się za rok zmierzyć z tym, że tu jest 3 miliony followersów, co jak na polskiego YouTube'a takiego vlogowego jest dobrym wynikiem i w tym momencie zaczyna się to odcinanie kuponów, bo pojawiają się doradcy dla tego naszego youtubera, którzy mu mówią, jak zrobisz to, to będziesz miał tyle pieniędzy, a jak wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia i może być tak, że nawet ten nasz twórca po prostu z uwagi na te różne presje, które na niego nakłada jego właśnie, nie wiem, menadżer, różne osoby, z którymi współpracuje, że on może jakoś podążać za tym. I czyli gdzieś tam modyfikuje treść, która do tej pory mogła być jakoś tam obiektywna i wartościowa. Ale faktycznie jest tak, że jak przyjrzymy się, to youtuber jest dużo bliżej niż każda inny rodzaj gwiazdy, bo często jest tak, że my na przykład napiszemy komentarz pod filmem, on na ten komentarz nam odpowie, tak? Już jest jakaś rozmowa. No to jest w ogóle z perspektywy, nie wiem, nas powiedzmy dorosłych, którzy mieliśmy byliśmy fanami jakichś, nie wiem, zespołów muzycznych, gwiazd telewizyjnych, to jest w ogóle coś, co jest niewyobrażalne wręcz, tak? Że gwiazda może być aż tak blisko. No, a dla naszych dzieci to są takie same gwiazdy, tak? Tak, dokładnie. To właśnie to warto jest podkreślić, tak? I też myślę, że warto też spojrzeć trochę na nasz świat powiedzmy dorosłych, często jest też tak, że my dorośli nie rozróżniamy, czy mamy jakiś problem z rozróżnianiem rzeczywistości od tego, co jest w telewizji na przykład, tak? Mm-hmm. I w momencie, kiedy nie wiem, są na przykład pisane do telewizji jakieś listy do postaci na przykład z jakiegoś serialu, tak, żeby zachowała się w ten albo inny sposób, tak? No, u dzieci to jest jakby dużo, dużo bardziej, tym bardziej, że faktycznie ci ich idole w internecie są dużo bliżej i dużo realniej się wydają bardziej realnymi przyjaciółmi. Natomiast to, co jakoś jest trudne w YouTubie dla dzieci, to, że te osoby, które tworzą treści, nazywają siebie kreatorami, natomiast dzieci ich nie odbierają jako osoby, które coś kreują, tylko jako coś pokazują. Mhm. I to jest ta różnica. Nawet youtuberzy, którzy mówią o książkach, recenzują książki, nazywają siebie kreatorami. Tak jakby aż się chce dodać kreatorami rzeczywistości. Mhm. Nie osoba, która pokazuje rzeczywistość. I opowiada, tylko osoba, poleca albo tak, nie. Mhm. Tylko właśnie osoba, która coś kreuje. Kreuje zainteresowanie produktem, kreuje zainteresowanie wydawnictwem, tytułem. Oczywiście bardzo często jest tak, że jeżeli jest jakiś popularny youtuber, no to coraz więcej firm zapuszcza do jego drzwi, oferując przeróżne kontrakty, nawet takie na zmianę branży kontrakty, które są o wiele bardziej jakoś dochodowe, tak? Czyli mamy taki problem czasem właśnie na YouTubie, że youtuber się sprzedał, tak? Bo on kiedyś był taki, a teraz zaczyna serki reklamować i nie tego od ciebie chcieliśmy. Mhm. Natomiast nagle zaczyna się pojawiać być może nowa grupa osób, które chcą oglądać rzeczywiście te serki. I ten nasz youtuber, który był kiedyś jakiś, teraz jest zupełnie inny. I to możemy porównać do takich zjawisk, jak na przykład Miley Cyrus zmieniła swój wizerunek z Hanny Montany na taką wyuzdaną, świadomą swojej seksualności nie do końca piosenkarkę. Grzeczną piosenkę. Mhm. Powiedziałabym bardzo niegrzeczną. I dla niej to była zmiana, do której ona się przygotowywała, natomiast jej fanki, które były fankami Hanny Montany, obudziły się następnego dnia, nie wiedząc o tym, że właśnie ona się będzie tak, że ona się tak bardzo zmieni. No i był taki bardzo duży kryzys wśród tych fanek, bardzo duże poczucia odrzucenia, bycia oszukaną. Natomiast pojawiła się rzesza fanek nowych, tak? Mhm. Część z tych lubiących Hannę Montanę przeszło do tej grupy dalej lubiących tą piosenkarkę. Natomiast pojawiła się rzesza zupełnie nowych osób. Te osoby, które były z Hanną Montaną i nie chciały przejść do bycia fanką Miley Cyrus, one poczuły się oszukane, miały bardzo duże problemy, trochę tak jakby im się świat rozintegrował, bo mhm. był ktoś, kto był takim pewnikiem, uśmiechniętym, roześmianym, miłym, przyjacielskim, trochę... a teraz nagle jest, już tej osoby nie ma. Mhm. I tak samo może być też przy YouTubie, kiedy nagle ten nasz ulubiony YouTuber zaczyna myśleć sobie o tym, okej, mogę też zarobić, albo okej, nadeszła taka chwila, żeby wam o czymś powiedzieć. Często oni tak w ogóle zaczynają te filmiki, tak? Że to jest ten proces. Są takie bardzo fajne historie na polskim YouTubie, właśnie takie, jak mówi Lucyna. I takim fajnym przykładem, myślę, jest youtuberka, która nazywa się Seksmasterka i ona nagrywała, to była, ja bym nazwał to pseudoedukacją seksualną, bo ona siebie określała jako edukatorka seksualna, natomiast to nic nie miało wspólnego z edukacją seksualną, to były bardzo szkodliwe filmiki dla dzieci, młodzieży. Natomiast ona w pewnym momencie w ogóle skasowała wszystkie swoje filmy i z Seksmasterki stała się Lil Masti, która nagrywa piosenki, jest kompletnie inną osobą, no i jest osobą z perspektywy, wydaje mi się, reklamodawców dużo bardziej atrakcyjną w tym momencie. I to jest trochę tak, że to mogło być specjalnie zaplanowane wszystko od początku do końca? Może nie od początku, natomiast jest tak, że wielu youtuberów w pewien sposób łagodzi swój wizerunek, no, żeby też być bardziej na pewno atrakcyjnym dla reklamodawców. Tak, tylko jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć. To jest fajny przykład i rzeczywiście ona skasowała te filmy, natomiast nie oszukujmy się, one dalej są. Tak. I to, że ona zmieniła ten swój wizerunek i jest już, że tak powiem, po takiej pozytywnej stronie, to nie znaczy, że ten content, czy ta treść, którą ona stworzyła wcześniej, która jest ewidentnie i przez nią nazywana treścią negatywną i przez nas, tak, i szkodliwą, to te treści dalej są tam dostępne. Taka specyfika jest YouTube'a, no i w ogóle internetu, że te treści, nawet jeżeli są skasowane, tak samo jest z patostreamerami, którzy często sami tak naprawdę w ogóle tych filmów nie zapisują na YouTubie, natomiast robią to osoby, które ich oglądają i te treści w pewien sposób pączkują, tak, że w jednym miejscu zostaną usunięte, pojawiają się w innym i tak naprawdę gdzieś one tam funkcjonują. Nic i tak jest właśnie z filmami. Tak naprawdę. I to jest też trudne dla tych dzieci, które biorą ten telefon z tą kamerą z kalkulatora tak zwaną w wieku lat 7 czy 9, kręcą te filmiki, później doświadczają cyberprzemocy, dowiadują się o tym rodzice, filmy są kasowane, konto jest zamykane, ale tak zwanych mirrorów jest bardzo dużo i to tak naprawdę może nigdy nie zniknąć, a zawsze może wypłynąć, ponieważ my w internecie bardzo lubimy hejtować, bardzo lubimy wyśmiewać, bardzo lubimy szydzić z kogoś. Tak, najgorzej, jak się ktoś stanie takim memem tak naprawdę i takich przypadków też jest bardzo wiele, nie mamy pewnie czasu, żeby jakieś przykłady podawać, ale... Nie, bardzo proszę, tak, jeszcze mamy trochę, tak. To jest jeden taki, myślę, ciekawy bardzo przykład, to jest... Jest taki mem, tak zwany prawdziwy Polak, czy taki Janusz Polak, to jest taki pan z wąsem na tle flagi, tam są różne hasła takie wypisywane, które mają w pewien sposób wyśmiewać jakieś nasze takie przywary. I to było zdjęcie, które było wycięte z zdjęcia jakiejś komendy wojewódzkiej, czy rejonowej. To pan, który był policjantem tam, no już nie pamiętam dokładnie jakim, ale był na tej stronie, było jego zdjęcie. I to zdjęcie ktoś stwierdził, że ono będzie do tego pasowało i on no, bardzo się tym przejął, jakoś to było dla niego trudne, bardzo próbował to zdjęcie usunąć, walczył z tym obecnością swojego wizerunku w sieci. Do dzisiaj to zdjęcie tam jest. No tak, I kompletnie to nie udało się, ono jest w generatorach memów różnych, jakby to no, w ogóle to no, nie, da, no, nie ma szans. Żyje własnym życiem. Żyje własnym życiem, a on, dla niego to była też bardzo trudna sytuacja. No, może być tak, że niektóre młode osoby by się cieszyły, że są memem, tak? Bo dla niego to nie był to powód do radości. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Jeszcze wrzuciłabym hasło tutaj do tej naszej rozmowy, tak już mówiąc po młodzieżowemu. Poczucie własnej wartości i ten nasz przyjaciel, twórca internetowy, ten, który nam tak fajnie opowiada o tym, jak mamy grać, albo nawet o książkach. I po drugiej stronie jesteśmy my, i którzy jesteśmy dużo gorsi, nie mamy tak dużo pieniędzy na te wszystkie książki, zabawki, gry. Na pewno jest istotne troszeczkę to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, tak? Czyli żeby pokazywać, że ta rzeczywistość jest w jakiś sposób mocno kreowana, że to nie jest prawda to, co oglądamy w internecie, że te osoby, które mają tak wspaniałe kanały, czy wspaniałe konta na Instagramie, no gdzieś oprócz tego mają jakieś swoje normalne życie, tak? Więc myślę, że to jest istotne, żeby jakoś to tłumaczyć, pokazywać. A można pokazać? Powtórz proszę ten przykład. Tak, to jest Essena O'Neill. To myślę, trzeba w Google wpisać, to gdzieś na różnych stronach się pojawia, gdzieś tam... Bo to może fajnie posłużyć rodzicom tak, jako myślę, że to jest właśnie na pewno fajny pretekst. Czasami się takie sytuacje gdzieś tam pojawiają, ktoś właśnie jakby robi taki coming out właśnie, ten instagramowy i mówi o tym, że to nie jest prawda do końca. To jest nasza rola, tak, dorosłych, żeby to pokazywać, tłumaczyć, że to, co jest w internecie, no nie przekłada się jeden do jednego do tego, co jest poza internetem. To poczucie własnej wartości u dziecka może no, szalenie spaść, bo ono się porównuje, my się cały czas porównujemy. Porównujemy się nie tylko do stanu posiadania czy tego szczęścia, które tam widzimy, ale porównujemy też nasz wygląd, co jest szalenie trudne, bo tu nie chodzi tylko o takie kanały typu beauty, które są poświęcone tylko i wyłącznie urodzie, dbaniu o siebie i tam możemy też się zastanawiać, jak ja wyglądam, jak ktoś wygląda, albo ile ja mam pieniędzy na kosmetyki, a ile ktoś ma pieniędzy na kosmetyki. Natomiast też bardzo często nastolatki wspominają o tym, że trudne są dla nich takie porównania z tymi vlogami takimi lifestyle'owymi, czyli taki pokazywanie daily vlogów, takiej codzienności, w której bardzo często pojawia się taki rodzaj myślenia u osób, które oglądają, że to jest tak, że ktoś właśnie wstał z łóżka i taki ma cudowny dzień, a nie, że to jest na przykład zaplanowane. To jest już makijaż, który wygląda tak, jakbyśmy co dopiero wstali z łóżka. łóżka, a wcale tak nie było, że jak wstajemy z łóżka, to każdy z nas no, ma trochę może opuchniętą twarz, nie do końca otwarte oko, może odciśniętą poduszkę. No fryzurę no i, przede wszystkim. Fryzurę, no i nie ma makijażu tak na sobie, natomiast ja nie znam żadnego youtubera, który by nie, no, youtuberki, która by nie nakładała makijażu. To zawsze jest makijaż, natomiast dzieci, nastolatki tego nie wiedzą. To zawsze jest jakieś specjalne oświetlenie, to jest sprzęt wysokiej jakości. To jest dodatkowy mikrofon, którego nie widać, albo który widać, jeżeli youtuber się na to decyduje. Natomiast jeżeli już go widać, no to może się pojawić taki problem, okej, on ma, a ja nie mam. To ja muszę teraz jakoś zarobić, skąd wziąć te pieniądze. Może pojawić się ogromna frustracja związana z tym, że właśnie ja nie mogę, że ja nie umiem, że ja nie mam takiej fajnej ściany. Ale moja rodzina jest gorsza, moi rodzice zarabiają mniej, mieszkamy w gorszym domu i tak dalej, co rodzi pretensje. Tak, i może być też taki problem, że nie mogę powiedzieć moim rodzicom o tym wszystkim, bo oni nie zrozumieją. Oni tego nie złapią. Oni oglądają serial, który leci na dwójce o 20 i myślą, że to jest taki polski dom, a polski dom to ja widzę u youtubera X, gdzie właśnie on może robić co chce, gdzie robi pranki ze swoją mamą i ona się z tego śmieje i w ogóle się daje pranki, robi takie internetowe, takie, znaczy żart w takim filmiku. To zawsze tak, o, youtuber mówi, będę robił pranka, na przykład, że nabierał, tak, wkręcał, no nie wiem, zaskakiwał w jakimś sensie, na przykład taki prank, kiedy chłopak jest słynny z tego, że ma jakąś bardzo bujną fryzurę, czuprynę i robi takiego pranka, że jakoś właśnie przy pomocy makijażystów czy jakichś choreografów no jest łysy, tak? I no jest taki, że on to niby nagrywa, ustawia gdzieś te kamery, o tym jest cały ten filmik, no i potem właśnie wchodzi ta mama i widzi, że on jest łysy, no i taki efekt tego zaskoczenia, jak ona zareaguje, co ona powie. I ona zawsze na ogół reaguje tak, że wow, ha, ha, ha, ale śmieszne, ale po co to zrobiłeś? No jakby jest taka bardzo okej ta reakcja Z takim wymarzonym mamy. Rodzicem. Tak, trochę tak. On potem oczywiście to wszystko zdziera. Ona mówi, ach, tak mnie wkręciłeś. I nie mówię, że to jest wszystko takie odgrywane. Natomiast rzeczywiście jak dziecko, które to ogląda, myśli sobie potem, ciekawe, co by moja mama powiedziała, no to na pewno nie byłaby to taka reakcja. Poza tym ten nasz dom to właśnie tak nie wygląda. I ta moja mama to nie jest taka hej do przodu z tym internetem. Ona myśli, że w internecie są tylko pedofile. I jakbym jej tylko powiedziała, albo powiedział, co ja robię w internecie, ile spędzam tam czasu, to by na pewno tego wszystkiego nie zrozumiała. I takie myślenie pojawia się u tych dzieci, u tych nastolatków, które właśnie za plecami rodziców eksplorują internet, czyli tam, gdzie rodzice nie znają internetu i się go boją. Rzeczywiście w internecie są zagrożenia, natomiast największym takim czynnikiem ochronnym dla naszego dziecka, żeby ono tych zagrożeń nie spotkało, to jesteśmy my. My dorośli, my rodzice. Więc my, osoby, my musimy które to wiedzieć, się... my musimy my to też, znać. My też mamy jakąś taką, często mamy taką myśl, że my musimy być, jeżeli chcemy faktycznie dziecko ochronić, to musimy być na bieżąco. Tak jeden, 100%, nie da się tego zrobić. I nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to nie będziemy dokładnie wiedzieli jakby to, co dziecko ogląda, ale możemy go pytać, możemy z nim oglądać i wtedy tak naprawdę się tego dowiemy. Natomiast jeżeli będziemy, nie wiem, starali się to w jakiś inny sposób zdobyć tą wiedzę, to nigdy nie będziemy na bieżąco do końca. Ale to też, nie, tak jak mówię, to nie jest potrzebne tak naprawdę. I najgorsze, co możemy zrobić, to powiedzieć, odłóż ten telefon, przestań oglądać te głupoty. Już tego dosyć chyba, prawda? Tylko poglądać z dzieckiem. No dobrze, to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ma dużo do zaoferowania takim rodzicom poszukującym pomysłu na to, jak rozmawiać o internecie, jak ochronić swoje dziecko tak naprawdę. Powiedzmy o tym jeszcze trochę już na zakończenie. Tak, no to my jako program Dziecko w sieci różne kampanie dla rodziców, czy to są poradniki, przygotowaliśmy. To jest między innymi taka kampania Uważni Rodzice, dotycząca właśnie zagrożeń w internecie. Materiały, o których mówię, to są też strony od razu internetowe, na których te treści są. Dziecko w sieci, Uważni Rodzice. To jest akurat strona uważnirodzice.pl. Też jest strona dla rodziców młodszych dzieci. Ona dotyczy głównie tabletów, to jest Homo Tabletis. Tak się nazywała nasza kampania. Strona to jest Mama Tata Tablet. Też myślę dosyć istotny taki problem, gdy dziecko dostaje tablet, małe dziecko i tak naprawdę często rodzice traktują ten tablet jako taką elektroniczną nianię. I to dziecko tak naprawdę się tym tabletem jest w stanie zająć na długie, długie godziny. Natomiast no, jest to duże bardzo zagrożenie. Też Chroń Dziecko w sieci. Mhm. Mieliśmy taką kampanię dotyczącą szkodliwych treści. Z jednej strony to jest pornografia, ale to też są właśnie brutalne gry czy brutalne filmy, bo my też mówimy o YouTubie, a są też takie miejsca, powiedziałbym, bardziej mroczne niż YouTube, też z filmami. I to są takie na przykład serwisy jak LifeLeak, gdzie głównie są to, tam są filmy z różnych wypadków, egzekucji, różnych takich strzelanin, powiedzmy, tak? No dosyć takie brutalne, takie rzeczy, które już na YouTubie by, powiedzmy, nie przeszły. Mhm. I dzieci też mają do tego bardzo łatwy dostęp. No, jest też mnóstwo takich no, serwisów pornograficznych, do których jest dostęp bardzo proste, to są dwa kliknięcia, bo to jest wejście na stronę i pytanie, czy masz 18 lat? Tak, mam 18 lat i się tak, ogląda. One często, to też jest bardzo, bardzo symptomatyczne, że one często one wyglądają tak jak YouTube. No, mhm. Podobnie są skonstruowane, jest taki feed, też są podpowiadane inne filmiki, tylko że to jest pornografia wtedy, tak? I tego jest bardzo dużo, to jest bardzo łatwo dostępne. Ja czasami tak mówię, że internet to jest tak naprawdę wszystko to, co już było, tylko bardziej. Tak? Mhm. Czyli kiedyś była pornografia, tylko teraz jest bardziej, jest łatwiej dostępna, jest bardziej intensywnie. Tak samo z przemocą rówieśniczą. Była zawsze przemoc rówieśnicza, natomiast teraz dodatkowo jest cyberprzemoc, tak? Która potrafi być jeszcze bardziej dotkliwa. A z drugiej strony łatwiej. Jest łatwiej, jest ona, jakby więcej osób to widzi, tak? Więcej, jest ona bardziej trwała też, więc i tak naprawdę jest ze wszystkim troszeczkę, jak popatrzymy nawet na, możemy tak popatrzeć nawet na youtuberów, których oglądają nasze dzieci, to często możemy też znaleźć ich odpowiedniki w telewizji, tak? Czyli na przykład 5 sposobów na, no to tak naprawdę taka nowa wersja Adama Sołdowego, tak? Więc to, mówię, troszeczkę jest tak, że wszystko już było, tak? Tylko, że internet jakby to wzmacnia i na to powinniśmy też jakoś zwrócić uwagę, że tak naprawdę my te rzeczy często znamy, no jako tak. Dorośli. Lucyna, dodasz coś jeszcze? Tak, jeszcze o naszej ofercie, bo Maciek nie wyczerpał wszystkich, wszystkich takich kanałów i możliwości udzielenia pomocy rodzicom. Nasza fundacja prowadzi w placówce w Warszawie, w Centrum Pomocy Dzieciom poradnie Dziecko w sieci, gdzie mogą rodzice oraz ich dzieci uzyskać pomoc właśnie w kontekście nadużywania internetu, doświadczenia cyberprzemocy. Trzeba się zapisać? Tak, oczywiście trzeba się zapisać. Pomoc jest bezpłatna. Trzeba zadzwonić do sekretariatu Centrum Pomocy Dzieciom. To jest numer 22 826 88 62. Kontakt oczywiście na www.fdds.pl. Po konsultacji z psychologiem można rozpocząć takie spotkanie edukacyjne, spotkania wzmacniające. Jeżeli jest to potrzebne, to też takie oddziaływania jakoś terapeutyczne dla siebie i dla dziecka. Bo pamiętajmy, że jeżeli dziecko ma jakiś problem dotyczący internetu, na przykład też nadużywa, to jest też problem nas, rodziców. To jest problem naszego systemu. Rodzinnego. I też relacji. Tak, naszych relacji, tego, że nie zauważyliśmy czegoś, może nie wiemy, jak stawiać te granice, jak ustanawiać zasady dotyczące korzystania z internetu, albo na przykład mamy taki pomysł na to, że to dziecko ma nie korzystać, natomiast my mamy korzystać. No to jakby co ono ma robić? Nudzić się, jeżeli my jesteśmy niedostępni dla niego psychologicznie, bo siedzimy w komórce, bo cały czas ktoś nam przerywa, odciąga nas od tego kontaktu, no to nie jest to taka sytuacja okej, bo dziecko potrzebuje nas, potrzebuje relacji z nami, rozmów, zainteresowania. Bycia razem. Bycia. No i też dla rodziców spoza Warszawy, bądź dla wszystkich, którzy nie mogą korzystać z pomocy poradni Dziecko w sieci, mamy możliwość konsultacji telefonicznych i też przez maila w telefonie dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800-100-100. To jest też bezpłatny telefon. Ten telefon jest dostępny od poniedziałku do piątku, od godziny 12 do 15, a maila można wysłać na adres pomoc@800-100-100.pl. Same dzieci mogą oczywiście też korzystać z naszej bogatej oferty. Mogą wejść na stronę 116-111.pl. Mogą zadzwonić do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Mogą w taki bezpieczny sposób korzystać z zasobów serwisu sieciaki.pl, bo internet to nie jest takie miejsce, w którym są tylko zagrożenia. To jest takie miejsce, gdzie można też uzyskać dużo pomocy, wsparcia, dużo informacji, ciekawie rozwijać swoje pasje, ale tak jak dzieci rozwijają pasje offline, to one mają nas dorosłych obok siebie, więc w internecie też niech mają nas obok siebie. Myślę, że na taką rozmowę o dobrych stronach internetu powinniśmy się spotkać, że internet to nie tylko samo zło. Dotknęliśmy tylko tego tematu, bo jeszcze tu dużo w moich notatkach zostało, ale myślę, że przynajmniej YouTube jakoś tam został przerobiony. Mam nadzieję na kolejne spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Lucyna Kicińska i Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tam na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę można znaleźć wiele pomocnych artykułów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję również Państwu, a dziękuję Ewa Redel, Agnieszka Furtek-Bilnik i mówiąca te słowa Katarzyna Pruchnicka. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką.